یہ اشعار حضرت والا کے عارفانہ اشعار رات کے 3 بجے کے بعد ہوئے ہیں, یہ خالی اشعار نہیں. ایک دفعہ زوال فرمایا تھا میرے اشعار کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا میرے جیسا دل ہو جائے. ہمارا تو نہیں ہو سکتا, مگر یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان اشعار کو درد دل سے پڑھیں. کہ حضرت والا جیسے رات کو کیا تہجد کا وقت ہوتا ہے, اہل اللہ کس مزے سے اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں. جی یہ اشعار عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فیضان محبت سے پڑھے جا رہے ہیں. اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم, جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم, جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم, ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم, ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم. دوست تو سن لو تم کچھ میری داستان, دوست تو سن لو تم کچھ میری داستان, ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم, ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم, خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل, خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل, کوئی قیمت نہیں خاک ہیں صرف ہم. والا میر صاحب نے فرمایا تھا درد دل حاصل کیسے ہوگا, یہ حاصل ہوگا ہی جب خون تمنا کریں گے, ورنہ درد دل آ ہی نہیں سکتا. اور خون تمنا یہی اچھے اخلاق, غصے کو پی جانا, بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنا, والدین سے اف بھی نہ کرنا, ہے نا, والدین ہیں ان سے اف بھی نہ کریں, کندھے جھکا لیں. اگر وہ خلاف شریعت کوئی بات کہیں تو اس کی بات پر عمل نہ کریں, ان کی باتوں پہ ادب کے ساتھ. اور نظر جھکانے سے درد دل ملے گا, ایسے نہیں مل جاتا. یہ درد دل بہت قیمتی چیز ہے, نظر جھکانے سے, عورتوں سے, ٹی وی سے, وی سی آر, ڈش, اینٹینا, کیبل, انٹرنیٹ سے, خوبصورت لڑکوں سے نظر جھکانے سے پھر اللہ ملے, پھر درد دل ملتا ہے. ماشاء اللہ. کوئی قیمت نہیں خاک ہیں صرف ہم, ورنہ مٹی کے بنے ہیں تو مٹی رہیں گے. مٹی پلس مٹی از اکول ٹو مٹی, حضرت والا فرماتے ہیں, ہے نا. دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں, دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں, ہاں اگر آپ کی ہو نگاہ کرم, ہاں اگر آپ کی ہو نگاہ کرم, صحبت اہل دل سے ملا درد دل, صحبت اہل دل سے ملا درد دل, ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم, ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم. دنیا والے دولت اس کو کہتے ہیں, پاؤنڈز, ریال, درہم, پاکستانی 1 لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے, یہ بھی دولت ہے, ٹھیک ہے, کام آتی ہے. اصلی دولت درد دل کی ہے, اور یہ ملے گی, یعنی یہ جو درد دل وہی چیز ہے, خون تمنا کرنا, حرام خواہشات کا خون کرنا, اور یہ ہمت اہل اللہ کی صحبت سے ملے گی, شیخ کی صحبت سے. کیونکہ جب تک شیخ کو دیکھیں گے نہیں کہ یہ کیسے خون تمنا کرتا ہے تو ہمیں کیسے ہمت ملے گی. اس لیے صحبت اہل اللہ سے درد دل کی دولت ملتی ہے. اور یہ ایک بات اور, یہ دولت ایسے نہیں ملتی, बहुत खून तमन्ना भी करना पड़ता है, शेख के सामने मिटाना ही पड़ता है, अपनी राय को मिटा दें शेख के सामने। शेख ने कह दिया भाई रोजाना 100-100 दफा जिक्र करो, एक लड़की को नजर उठा के मत देखो, वालदैन से माफी मांगो, बीवी से माफी मांगो कि तुमने खता की है, तो उसमें हजरत वाला की बात पर अमल करें हम लोग। हजरत वाला ने की सब किताबों में लिख दिया है कैसे अमल करना है, नहीं हो रहा तो हजरत मीर साहब दामरगाह तुम्हारी से पूछिए। माशाल्लाह आगे बढ़िए। दर्द दिल सीखना है अगर दोस्तों, दर्द दिल सीखना है अगर दोस्तों, साथ मेरे रहो फिर सिखाएंगे हम, माशाल्लाह साथ मेरे रहो फिर सिखाएंगे हम, माशाल्लाह सारे अर्ज़ो समा और शम्सो कमर, सारे अर्ज़ो समा और शम्सो कमर, देख कर पा गए अपने खालिक को हम, देख कर पा गए अपने खालिक को। हज़रत फरमाते थे जब शेख की सोहबत नहीं मिलती थी, मैं बेकरार रहता था, तो रात की तन्हाई में चांद सितारों को देखता था कि उनके जलवों की रंगी बहारें देख कर पा गए अपने खालिक को हम, यानी सितारों आसमानों को देखता था, किसने बनाया, लता ने बनाया, इतने बड़े आसमान गैलेक्सीज को जो बना रहे, मार्स और जुपिटर को जिसने बनाया, जब इतनी आंखों को हमें दिया, मरीख जो सितारा सयारा है तो वो कितनी आंखों से हमें देख रहा हो, इतने बड़े रब्बा को नाराज करना अच्छी बात है? तो इसलिए कभी कभार ये सोचना भी चाहिए, जमीन और आसमान, ये तफक्करूना फी खल्किस समावाति वल अर्ज, समावात आसमान और जमीन किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया, इतने बड़े आसमान और जमीन को जो बना रहा है वो कितनी आंखों से हमें देख रहा है और हम उसके नाफरमानी कर रहे हैं, इतने बड़े रब्बा को नाराज करना अच्छी बात तो नहीं है। जी आगे। दिल के मिलने की है बात कुछ और ही, माशाल्लाह दिल के मिलने की है बात कुछ और ही, साथ रहते हैं गो एक मुद्दत से हम, माशाल्लाह साथ रहते हैं गो एक मुद्दत से हम। यानी कोई सच्चा अल्लाह वाला हो तो उससे दिल से जरूर मतलब ब्लड ग्रुप चेक कर लें कि हमारा से ब्लड ग्रुप मिल रहा है नहीं मिल रहा, यानी इससे हमारी रूहानी मुनासबत हो रही है नहीं हो रही, जिससे रूहानी मुनासबत होगी तो उससे उसकी बातों पर अमल करना भी आसान हुआ है। अब शेख कहेगा भाई 10 रकात नफिल पढ़ो तो पढ़ लेगा कि शेख की बात पे तो मैं जान भी दे दूंगा, अब मुनासबत नहीं होगी तो ऐसे ही कहते रहते हैं। मुनासबत होनी चाहिए शेख, इसलिए मुनासबत वाला शेख तलाश करना चाहिए जिससे मुनासबत हो हमारी, इससे ब्लड ग्रुप मिलता हो। तो कुछ लोग होते हैं जो है पूरी जिंदगी साथ रहते हैं मगर कुछ नहीं मिल पाता उनकी, मुनासबत ही नहीं थी उन लोगों मेरा, मुनासबत पैदा कर लेनी चाहिए, अब जब बैत हो गए तो मुनासबत पैदा करें। मोहन रफीक का फोन है आपके पास? हाँ उनसे, उनको आप देख लें, ये किसी और ऑफिस पे आएंगे, मिस कॉल कर दो कर लें। सख्तियाँ शेख की हैं फना के लिए, सख्तियाँ शेख की हैं फना के लिए, मत समझ इसको हर गिज से तम। अक्सर साहब हमें डांटते हैं, कभी डांट लगाते हैं, वो हमारे अंदर जो शैतान छुपा हुआ है, नफ्स छुपा हुआ है, उसको डांट लगाते हैं। अब सुबह एक साहब बेचारे कोई मरीज थे इसके मजाजी के, तो उनको डांट लगा रहे थे, इसका मतलब थोड़ी कि उस आदमी को डांट रहे, बस कि उसके अंदर जो मरज है छुपा हुआ उसको डांट रहे, मिल गया मिला दो, अच्छा खुद ही कर लेगा, उसके पास पैकेज है। तो ये सख्तियां जो शेख की होती हैं मिटाने के लिए होती हैं, ताकि हमारा नफ्स मिट जाए, जो हम लोग एक नफ्स और शैतान बीच में आड़े आया हुआ है, यानी एक हजरत वाला से बात सुनी कि नफ्स को तो बीच में से हटा दे तो अल्लाह ही अल्लाह पाएगा, और नफ्स को हम हटा दें बीच में से और ये नफ्स बड़ी मुश्किल से मिटता है। जी आगे। मत समझ इसको हर सितम, अख्तरे बेनवा की सदाएं सुनो, अख्तरे बेनवा की सदाएं सुनो, اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم ماشاءاللہ اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت زبردست پڑھا پرانے زمانے کی جو آوازیں ہیں وہی ان کی آواز ہیں سفید ریش بھی ہو گئے ماشاءاللہ حضرت والا کا شعر ہے دھوکہ نہ کھائی ہو سفید ریش سے ہے نفس نہا ریش مسوت لیے ہوئے کسی سفید داڑھی والے سے دھوکہ مت کھانا نفس کی داڑھی ہمیشہ کالی رہتی ہے ماشاءاللہ اس لیے سفید داڑھی نعمت تو ہے ماشاءاللہ مگر نفس ہمیشہ جوان رہتا ہے جب تک اسے مٹوایا نہ جائے کسی اللہ والے کی صحبت سے اب عجیب و غریب حضرت والا کا تعلق معلّہ آج بات سنانا ہے اگر یہ تعلق ہمیں مل گیا نا اسی لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ اللہ سے تعلق حاصل کر کے جائیں دنیا میں آئے ہیں تھوڑے دن کے لیے تو آئیں پھر نہیں بھی حاصل ہوا ہے تعلق تو پھر ایسے ہی چلے آئیں گے بڑی زبردست باتیں حضرت والا کی سنا رہا ہوں اس وقت تعلق معلّہ کی عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلق معلّہ کتاب اور یہ واعظ حضرت والا کا جو ہے مکہ مکرمہ میں ہوا بہت پیاری جگہ اللہ کی اشد محبت کے بارے میں بیان ہوا مدرسہ سہولتیہ مکہ مکرمہ میں وہاں حضرت والا کا بیان ہوا تھا عجیب و غریب بیان تھا اور جمعے کے دن عصر کے بعد ہوا عصر سے مغرب تک یہ قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے تو بہت انوارات سے بھرا ہوا واعظ ہے اور عجیب و غریب یہ واعظ عجیب ہے بس ہر دفعہ پڑھتا ہوں الگ مزہ آتا ہے میں نے بہت دفعہ ختم کیا اس کو ہر دفعہ الگ مزہ آتا ہے اس میں سے خاص جو حضرت والا کی بات ہے اللہ والوں سے تعلق کے بارے میں وہ آج سنانی ہے حضرت والا فرما رہے ہیں بہت درد دل سے آج بھی ولایت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ سوچئے کہ حضرت والا کی طرف سے یہ باتیں سنائی جا رہی ہیں میں تو صرف سفیر ہوں اور ایک نمائندہ اتنا سا ہوں آج بھی ولایت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں آج بھی ہم اپنے اسلاف کا نام روشن کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم مولانا محمد احمد صاحب اس شعر پر عمل کر لیں جو اہل علم کے لیے بہت کام کا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے جماعت علماء اپنے علم پر ناز مت کرو اپنی زبان پر ناز مت کرو اگر شاعر ہو یا عربی بہت اچھی بولتے ہو کیونکہ سعودی عرب کے لوگ تھے تو اپنے شعر پر اپنی عربی پر ناز مت کرو بلکہ کسی اللہ والے کی غلامی اختیار کر کے اپنے پندار علم کو خاک میں ملا دو پھر دیکھو اللہ کی محبت کی کیسی حلاوت فرق کو عطا ہوتی ہے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ابو جہل جیسی عربی ہم آپ نہیں بول سکتے ہم اس سے زیادہ ماہر نہیں ہو سکتے عربی بولنے سے کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا ارے سعودی عرب میں تو سارے ولی اللہ رہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں سعودی عرب میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا ہے تو وہ تو ایسی بات تھوڑی ہے وہاں شیطان نہیں ہے وہاں نفس نہیں ہے وہاں تو اور زیادہ حملے ہوتے ہیں ایمان اور تقویٰ سے ہوتا ہے بھائی ولی اللہ ایمان تو ہے ہمارے پاس تقویٰ حاصل کریں گے تو کامل اللہ کے ولی بنیں گے حضرت مولانا اور لوگ سمجھتے کہ تقویٰ بس کوئی ضروری نہیں ہے یہ مضمون تقویٰ تو یہ بزرگوں کا کام ہے تقویٰ سے رہنا ہم کہاں رہ سکتے ہیں ارے سب مردوں عورتوں کو بچوں کو سب کو ضروری ہے کہ تقویٰ سے رہیں یعنی گناہ چھوڑ دیں یہ کوئی وہ نفل نہیں ہے تقویٰ سے رہنا فرض ہے تو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت آپ تو بہت بڑے عالم ہیں آپ تو بخاری پڑھاتے ہیں آپ کیوں گئے تھے حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس فرمایا حاجی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے نہیں گیا تھا بلکہ مسئلے پر عمل کرنے میں جہاں جہاں نفس غفلت اور سستی کرتا تھا جہاں نفس ہم پر غالب آ جاتا تھا حاجی صاحب کی برکت سے نفس کو مغلوب کرنے گئے تھے ہم قوت عمل لینے کے لیے حاجی صاحب کے پاس گئے تھے علم لینے نہیں گئے تھے اور مرحومی فرماتے ہیں چاہے کتنے ہی بڑے مولانا بن جاؤ اے دنیا والو نفس سے مغلوب رہو گے جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھاؤ گے یار مغلوب مشوہی یار غالب جو کہتا غالب شوی فرماتے ہیں کسی اللہ والے کی صحبت اٹھاؤ جو اپنے نفس پر غالب ہو چکا ہے اس کی برکت سے تم بھی اپنے نفس پر غالب ہو جاؤ گے اور علم پر عمل کی قوت عطا ہو جائے گی آج دیکھ لیجئے بہت افسوس کر رہا ہوں کہ یعنی مدرسوں سے فارغ ہو جاتے ہیں مگر عمل کی ہمت ہی نہیں ہو پاتی بیچارے طالب علموں کو اس کی وجہ یہ کہ اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے اگر ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو گے جو اپنے نفس سے مغلوب ہیں تو تم بھی ہمیشہ اپنی خواہشات نفسانیہ کے غلام رہو گے بالکل ایسا ہی صحیح بات حضرت والا فرما رہے ہیں مکہ شریف کی باتیں ہیں کیونکہ جو شخص خود غلام ہے وہ دوسرے کو کیسے آزادی دلا سکتا ہے ایک قیدی دوسری قیدی کو رہائی نہیں دلا سکتا جو قیدی قید خانے سے چھوٹ چکا ہے وہ باہر سے آ کر ضمانت لے گا گارنٹی لے گا وہی رہائی دلا سکتا ہے اس سے مراد اللہ والے ہیں جو اپنے نفس کی قید سے آزاد ہو چکے تو ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کو ایسے اللہ والوں سے تعلق پیدا کرنے کی ترغیب اپنے اس شعر میں دیتے ہیں जबरदस्त शेर है। न जाने क्या से क्या हो जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता। न जाने क्या से क्या हो जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता। जो दस्तारे फजीलत गुम हो दस्तारे मोहब्बत में, जो फजीलत की दस्तार तुम्हें मिली है मामा बांध दिया, अब ये मोहब्बत दस्तारे मोहब्बत में गुम हो जाए। दस्तारे फजीलत पर जो उलमा को नाज है, अगर इनकी ये दस्तारे फजीलत किसी अल्लाह वाले की दस्तारे मोहब्बत में गुम हो जाए, यानी अगर ये किसी अल्लाह वाले की जूतियां कुछ दिन उठा लें तो न जाने कहां से कहां पहुंच जाएं। हजरत थानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दो आलिम मेरे पास लाओ, एक वो जो अल्लाह वालों की जूतियां उठाए हुए हैं उनका तरबियत याफ्ता है, दूसरा वो आलिम जिसने अहलुल्लाह की सोहबत नहीं उठाई। मुझे मत बताना कि कौन सा आलिम सोहबत याफ्ता है और कौन सा नहीं, मैं पांच मिनट में बता दूंगा ये सोहबत याफ्ता है और ये नहीं है। मैंने इलाहाबाद में अर्ज किया था, हजरत वाला फरमा रहे हैं मदीना शरीफ में भी हाजी सुलेमान साहब के यहाँ के, देखिए भाई दो आमले दरख्त से गिरे, उनका मुरब्बी यानी हलवाई उनके पास पहुंचा और कहा मैं आपका मुरब्बा बनना चाहता हूं। दोनों ने सवाल किया मुरब्बा बनाने के लिए आप हमारे साथ क्या बर्ताव करेंगे। उसने कहा पहले एक बड़ी सी सुई से तुम्हें कचोकूंगा और तुम्हारा कसेला और खट्टा पानी निकालूंगा, यानी पहले तुम्हारा तस्किया करूंगा, इसके बाद फिर तुम्हें शीर में डालूंगा, तुम्हें मर्तबान में रखूंगा, इसके बाद तुम्हारी हैसियत और कीमत बढ़ जाएगी, इसके बाद सदर और वजीर आजम और बादशाह और बड़े बड़े उलमा मुफ्ती आजम जो दिल के मरीज होंगे वो तुम्हें खाएंगे और तुम उनके दिल की कुव्वत बनोगे। एक आमला ने कहा जब ये बात है तो मैं मुजाहिदों कबूल करता हूँ। दूसरे ने कहा साहब वाह ये भी कोई बात है, बंदा होकर बंदे की गुलामी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना बंदा हो किसी बंदे के बस में, तड़प कर रह गई बुलबुल कफस में, मुझे कफस में नहीं रहना, मैं आजाद रहना चाहता हूँ, मैं जवान हूँ आजाद रहूंगा, जवानी मस्तियां कर लूं, अभी क्या जरूरत है मुझे किसी अल्लाह वाले, इसी वक्त तो जरूरत, जवानी में तो सारे तकाजे होते हैं, उस वक्त अपने किसी अल्लाह वाले के हवाले कर दे अपने आप को, मुझे कफस में नहीं रहना, मैं आजादी चाहता हूँ, मुझे किसी इंसान की गुलामी ताबेदारी की जिल्लत गवारा नहीं। तो उस मुरब्बी ने कहा अच्छा ठीक है आप बड़े पड़े रहिए यहीं पे। तो वो आमला दरख के नीचे पड़ा रहा, सूरज की शुआओं ने उसको काला कर दिया, उसकी सूरत भी बिगाड़ दी सीरत भी बिगाड़ दी। फिर एक बनिया झाड़ू से समेट कर ये दाढ़ी को बार बार हाथ मत लगाओ, हजरत वाला कितनी दफा मना फरमा देते हैं, यही आदत फिर नमाज में रहेगी आपकी नमाज में खलल आएगा। दाढ़ी रख ली माशाल्लाह अच्छी लग रही है, बार बार शीशे में देख के अल्लाहुम्मा अंता हसनता खल्की फहसन खुलूकी पढ़ते रहा कर, दाढ़ी को हाथ लगाओगे तो दाढ़ी फिर यही आदत फिर नमाज में भी रहेगी। फिर एक बनिया आया झाड़ू से समेट कर एक बोरे में भर कर ले गया और पूरे बोरे को दुकान में एक तरफ फेंक दिया, जो इसने कहा था ना मैं मुझे ये सब मुजाहिदा नहीं करना। किसी को कब्ज हुआ बनिया से पूछा कि भाई थरपला कहा थरपला है, कहा कि हाँ है, लो भाई आमला हरा बुहेड़ा कोटो कूटो और फांको, एक रुपये में पांच शेर के हिसाब से बिका और दाफे फुजला बना, यानी पखाना ढकेलने की खिदमत मिली उसको, यानी इससे कब्ज खत्म नहीं, कब्ज जिसको हो गए वो खा रहा है उसको, उससे पखाना निकल रहा है। तो मुरब्बी से एराज और इनकार की बदौलत ये जलील मकाम नसीब हुआ और जिसने तरबियत करा ली मुजाहिदा करके मुरब्बा बन गया। तो हकीम अजमल खान ने नवाब रामपुर को नुस्खे में लिखा मुरब्बा आमला ये जो ये आप खाइए और निहार मुंह खाइए इसको। अब जो ये गैर मुरब्बा आमला मुरब्बा को देखता है तो हसद करता है, ये तो वही है जो मेरे साथ दरख्त से गिरा था, इसे ये मकाम कैसे नसीब हुआ कि बड़े बड़े लोग इससे गुरविदा हो रहे हैं। इसी तरह जो आलिम किसी अल्लाह वाले से अपने नफ्स का तस्किया करा के साहिब निस्बत हो जाता है, उसकी सोहबत से हजारों मुर्दा दिल जिंदा होते हैं और इमराज बातनी से शिफा पाकर अल्लाह वाले बन जाते हैं। इस वक्त इसके वो साथी जिन्होंने अपनी तरबियत नहीं कराई, जब देखते हैं कि इसके सीने में दर्द भरा दिल अता हो गया, इसकी बातों से लोग मुतासिर होते हैं और खल्क़े कसीर उसकी तरफ रुजू कर रही है, तो गैर तरबियत याफ्ता साथी इस पर हसद करते हैं कि मौलवी साहब तो वही है जो हमारे साथ शरा जामी पढ़ते थे, बस इन्होंने चंद दिन क्या फना बुजुर्ग की सोहबत उठाई और पीरी मुरीदी के चक्कर में पड़ गए। आज तो साहब इनका क्या पूछना, बड़े मजे आ रहे हैं, मुर्गों की दावतें हो रही हैं, लोग हाथ पांव चूम रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में सफर हो रहे हैं, फर्स्ट क्लास से कम तो सफर ही नहीं करते। हजरत हरदोई रहमतुल्लाह साहब किसी ने कहा हजरत आप हजरत मौलाना के बड़े मजे हैं, हजरत हरदोई तो बहुत बड़े शेख थे हिंदुस्तान के, आप तो फर्स्ट क्लास से कम में तो सफर ही नहीं करते। हजरत वाले फरमाया ठीक है अपने बच्चे को भी आलिम बना दो, इसी अल्लाह वाले जूतियां उठाएं, अल्लाह वाले की जूतियां उठाएंगे, फर्स्ट क्लास की नीयत ना हो, अल्लाह ताला जिसको चाहे दुनिया दे दे, दुनिया तो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। तो लोग हाथ पांव चूम रहे हैं, लेकिन वो हसद की आग में ये नहीं सोचते आखिर ये लोग तुम्हारी तरफ क्यों नहीं रुजू करते। अगर तुम भी अपने नफ्स का तस्किया करा के अपनी ख्वाहिशात की कैद और हुब्बे दुनिया से आजाद हो जाते तो तुम्हारा ये हाल ना होता। अब क्यों जलते हो? जिन्होंने हमेशा अल्लाह के लिए मुजाहदे किए, अपने नफ्स की इस्लाह कराई, मुरब्बी की डांट डपट बर्दाश्त की, तब अल्लाह ताला का ताल्लुक खास और निस्बत खास अता हुई, उन्हें इनामात क्यों ना मिले? मिलेंगे जो अपने को अल्लाह के लिए जलाता है, एक आलम को खुशबू से बसाता है। सुभान अल्लाह। शाह अब्दुल हनीफुल कोई रहमतुल्लाह फरमाते थे, अस के जरे तो कस ना बसाए, यानी अल्लाह की मोहब्बत में जब जलेगा क्यों ना उसकी खुशबू उड़ेगी। ये मुर्ख की दावतें, लोगों की इज्जतें जो अल्लाह वाले होते हैं उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। अगर उनके बातिन की हालत का तुम मुशाहिदा हो जाए, उनके दिल की हालत का, तो लाखों सल्तनतें इनके सामने हैच हैं। तो तुम भी अपने जान को मुजाहिदे की आग में डाल दोगे, बस तुम भी मुजाहिदे उठाओ, फिर देखो क्या मिलता है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह से एक आलिम ने बहस की, उसने कहा हजरत तज़किया नफ्स की फर्जियत को तस्लीम करता हूँ, लेकिन मुज़क्की की क्या जरूरत है, मैं खुद किताब पढ़ के अपना तज़किया कर लूंगा। हजरत ने फरमाया मौलवी साहब, तज़किया फ़ेले लाज़िम है या फ़ेले मुतअद्दी? कहा फ़ेले मुतअद्दी है। फरमाया क्या फ़ेले मुतअद्दी भी फ़ेले लाज़िम की तरह अपने फ़ाइल पर तमाम हो जाता है? अल्लाहु अकबर, क्या इल्मी नुक्ता बयान फरमाया। हजरत फरमाते थे अल्लाह ताला ने तमाम मसाइल शरीयत और तरीकत को मुझ पर बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। बड़े से बड़ा आलिम ले आओ, 5 मिनट में से ज्यादा नहीं लगेंगे, इंशाल्लाह मैं इसको तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। वो सहाबी बड़े मौलाना थे, सकते में पड़ गए। वाकई फेले मुतअद्दी तो फाइल पर तमाम नहीं होता। जा ज़ैदुन, देखिए इसमें दो लफ्ज हैं, जा ज़ैदुन आम इंसान को ही समझ में आएगा, हज़रत वाला इतने आसान समझाते थे। जा माने फेले लाजिम है, जा माने आया, ज़ैद तो फाइल पर तमाम हो गया, लेकिन तज़किया तो फेले मुतअद्दी है। इसके लिए एक मुज़क्की होना चाहिए, एक मुज़क्का होना चाहिए। देखिए सहाबा भी अपने नफूस का खुद तस्किया नहीं कर सके, अल्लाह ताला फरमाते हैं युज़क्कीहिम, हमारा नबी उनका तस्किया करता है। शख्सियत रिसालत ने तस्किया किया सहाबा के क़ुलूब का, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। आज भी वही नाइबीन रसूल औलिया कराम अला सबील नियावत इसी गए गुजरे दौर में भी तस्किए का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। अरे अल्लाह के आशिकीन को तलाश कीजिए, शम्सुद्दीन तबरेजी जगह जगह छुपे हुए हैं। ये मौला रूमी के जमाने के लिए खास नहीं है, कयामत तक ऐसे शम्स तबरेज पैदा होते रहेंगे जो मौलवी जलाउद्दीन को मौला रूम बनाते रहेंगे। मैंने एक दुआ की है, आप भी ये दुआ कर लीजिए। हज़रत वाला फरमा रहे थे या रब तेरे उशाक से हो मेरी मुलाकात, या रब तेरे उशाक से हो मेरी मुलाकात, कायम है जिनके वास्ते ये अर्ज़ो समावात, कायम है जिनके फैज से ये अर्ज़ो समावात। ये मेरा ही शेर है, हजरत वाला फरमा रहे हैं मैं खुदा के आशिकों से मुलाकात की बहुत दुआ करता रहता हूँ। एक दफा मैंने एक शेर और कहा था, हजरत वाला का शेर है, दिल चाहता है ऐसी जगह मैं रहूं जहां, दिल चाहता है ऐसी जगह मैं रहूं जहां, जीता हो कोई दर्द भरा दिल लिए हुए, जीता हो कोई दर्द भरा दिल लिए हुए। जैसे हाजी इमदादुल्ला साहब, जैसे शमसुद्दीन तबरेजी, जैसे मौलाना रूमी, जैसे मौलाना थानवी, बड़े बड़े उलमा जिनके दरमियान अख्तर जीना चाहता है और इन्हीं के दरमियान मरना चाहता है, इसी तमन्ना को अख्तर ने इस शेर में बयान किया है। आप लोग मिलके पढ़ लीजिए, मेरी जिंदगी का हासिल, मेरी अजीज का सहारा, तेरे आशिकों में जीना, तेरे आशिकों में मरना। एक तो जाहिरी तौर पर भी यही साहब, जब हजरत वाला का इंतकाल हुआ, फिर देखिए करोड़ों लोगों के आशिकों में मरे हजरत वाला, माशाल्लाह। मेरी जिंदगी का हासिल, मेरी जीस्त का सहारा, मेरी जिंदगी का हासिल, मेरी जीस्त का सहारा, तेरे आशिकों में जीना, तेरे आशिकों में मरना, तेरे आशिकों में जीना, तेरे आशिकों में मरना। तो मेरे दोस्तों, साहिब निस्बत और वलीउल्लाह बनने का नुस्खा आज अख्तर पेश कर रहा है, ये सब इन्हीं हजरात की बरकत है, ये सब मेरे मोहतरम बुजुर्ग हैं। मैं वाइस की हैसियत से नहीं आया, खादिम की हैसियत से हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि ये बड़ों की जगह है। अल्लाह इन बुजुर्गों की अरवाह को अनवार से मामूर करे, इनकी औलाद का हक होता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, کہ اللہ والا بننے کے لیے پہلی شرط تواضع ہے. حدیث پاک میں کچھ کام ہے پنکھا چلا دوں؟ نہیں ضرورت مجھے تو نہیں ہے, آپ کو ہے کیا؟ نہیں نہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, مشکات صفحہ 434 پیج پہ صفحے پہ, کہ تھوڑا سا نفس کو من تواضع کرنا پڑے گا, اس کے بعد رفعہ اللہ, یعنی لیکن تواضع رفعت کی نیت سے نہ ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من تواضع کے بعد للہ داخل کر دیا. معلوم ہوا تواضع کے فعل پر ثمرہ رفعت جب مرتب ہوتا ہے جبکہ تواضع للہ ہو, یعنی فعل اور ثمرہ فعل کے درمیان للہ کیوں داخل کیا, یہ دفع دخل مقدر ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سوچے جب بلندی ملتی ہے چلو بھی تواضع اختیار کر لو. جو بڑا بننے کی نیت سے تواضع کرے گا تو صورت تو تواضع کی ہوگی, تواضع کی ہوگی, حقیقت تکبر ہوگی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے للہ داخل کر دیا. عجیب جامع تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہر بات مختصر اور جامع اور کامل ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے للہ داخل کر دیا, اور یہ لام تخصیص کا ہے, مطلب یہ کہ اللہ ہی کے لیے تواضع کرو. آج اگر ہم مالدار ہیں, ہمارے پاس بہت دولت ہے, بڑی ڈگری ہے, بہت گاڑیاں ہیں, یا بہت بڑے عالم کتابیں سب رٹی ہوئی ہیں بخاری شریف مسلم شریف, تو ہم سوچتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائیں. لیکن میرے دوستوں, آج یہاں مثنوی کے درس ہو رہا ہے, یہ صاحب مثنوی مولانا جلال الدین رومی کون شخص تھے؟ شاہ خوارزم کے سگے نواسے تھے, بادشاہ کے نواسے تھے, سگے بادشاہ کا نواسا تھا یہ شخص. یہ غریب ملا نہیں تھا کہ سوچا ہو بھائی چلو پری مریدی کریں, کچھ دکان چمکائیں تاکہ نظرانے حلوے مانڈے آئیں. ان کے پاس اتنی دنیا تھی کہ بخاری شریف پڑھانے کے جب پالکی پر چلتے تو طلبا پیچھے پیچھے جوتا لے کر دوڑتے ہوئے چلتے تھے, اتنا اعزاز حاصل تھا. لیکن جب شمس الدین تبریزی نے دعا کی, اے اللہ شمس تبریز کا وقت آخر معلوم ہوتا ہے, میرے سینے میں آپ کی محبت کی آگ کی جو امانت ہے, کوئی ایسا بندہ عطا فرما کہ اس کے سینے میں میں اس امانت کو منتقل کر دوں, کوئی ایسا سینہ عطا کر دے جو اس قیمتی امانت کا اہل ہو. الہام ہوا, اے شمس الدین کونیا جاؤ, میرا ایک بندہ جلال الدین رومی ہے, میری محبت کی آگ کی اس امانت کو جو زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے, اس کے سینے میں منتقل کر دو, اس کا سینہ اس کے قابل ہے. اور یہ امانت زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ زمین و آسمان نے انکار کر دیا تھا. قرآن شریف میں آتا ہے فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا, زمین و آسمان جیسی عظیم القامت مخلوق نے جس امانت کو اٹھانے سے ڈر کر انکار کیا تھا, اللہ کے عاشقوں کے دل نے اسے قبول کر لیا. جو ڈیڑھ چھٹاک کا ہے, میں اس کو ڈیڑھ چھٹاک کا نہ سمجھو. حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں, اللہ والوں کی جانوں میں ان کے قلوب میں اتنا پھیلاؤ, اتنی وسعت ہے کہ ساتوں آسمان کی وسعت اس کے سامنے تنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اللہ والے مصاحب خورشید حق ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. اللہ اپنے فضل سے ان کے قلب میں ایسی وسعت پیدا کرتا ہے کہ ساتوں آسمان اس کے قیدی معلوم ہوتے ہیں. جگر مراد آبادی کا شعر ہے, کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاک کے گرد طواف کرتے ہوئے ہفت آسماں گزرے. تو دیکھیے مولانا رومی فرماتے ہیں, اپنے کو نہیں دیکھا کہ میں کیا ہوں, جب شمس الدین تبریزی کا بستر شاہ خوارزم کے نواسے نے سر پر رکھا تھا, ایک شعر کہا تھا, این چنی شیخ گدائے کو بکو, عشق آمد لا ابالی فتقو, میں اتنا بڑا شیخ اور عالم تھا, آج اللہ کے عشق نے مجھے شرف بخشا کہ گلی در گلی شمس الدین تبریزی کی غلامی کر رہا ہوں. لیکن ان کی غلامی نہیں تھی, اللہ ہی کی غلامی تھی, اللہ ہی کے لیے مٹایا تھا اپنے آپ کو. اہل اللہ کا اکرام وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کی طلب اور پیاس ہوتی ہے. خواجہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر تھے انگریزی داں اس زمانے کے, گریجویٹ, الہ آباد یونیورسٹی سے بی اے کیا تھا, لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ کی چند دن کی صحبت سے اللہ کی نسبت پا گئے, تعلق محلہ سے مشرف ہو گئے. جب تھانہ بھون سے جانے لگے تو فرمایا, نقشے بوتا مٹایا دکھایا جمال حق, میں اس شعر کو اکثر پڑھتا رہتا ہوں حضرت والا کو یاد کر کے, نقشے بوتا مٹایا دکھایا جمال حق, آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا, آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا, آہن کو سوزے دل سے کیا نرم آپ نے, یعنی جو پتھر دل تھا اس کو آپ نے اپنے دل محبت کی آگ لگا کے اس کو نرم کر دیا, آہن کو سوزے دل سے کیا نرم آپ نے, نا آشنائے درد کو بسمل بنا دیا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا درد دل کیا ہوتا ہے, اور اس کو اللہ کی محبت نے ہر وقت تڑپنے والا بنا دیا. مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے, صد شکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا. پھر کیا ہوا, شیخ العلماء بنے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نے بھی اپنا مسئلہ بنایا. ایک عالم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو لکھا, میں نے خواجہ عزیز حسن مذوب رحمۃ اللہ کو اپنا مسئلہ اور شیخ تجویز کیا. حضرت نے جواب میں لکھا, بے مثل انتخاب کیا. کیوں صاحب, یہ گریجویٹ بی اے ڈپٹی کلیکٹر انگریزی داں مولانا لوگوں کا شیخ بن رہا ہے. کیوں صاحب, یہ علماء انگریزی داں کے سامنے کیوں زانو ادب طے کر رہے ہیں. مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کا مفتی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کو شیخ بنا رہے ہیں, خواجہ عزیز حسن مذوب رحمۃ اللہ علیہ. اور اصلاحی خط و کتابت ہو رہی ہے. خواجہ صاحب کو لکھتے ہیں, مجھے ایسی ترکیب بتا دیجئے کہ تعلق مع اللہ نصیب ہو جائے. خواجہ صاحب جواب لکھتے ہیں, بغیر شیخ کے سامنے اپنے نفس کو مٹائے ہوئے اللہ نہیں ملا کرتا. مفتی صاحب کو لکھ رہے ہیں, ہم مفتی صاحب کو یہ شعر لکھ کر بھیجا. پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ, پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ, متبع بے دلیل ہو جاؤ, دلیل مت مانگو, پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ, یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ. سبحان اللہ, پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ, یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ. سمجھ رہے ہیں مٹیاری صاحب, ایک صاحب نے مٹیاری مٹ جائیے آپ, پھر اللہ کی یاری مل جائے گی. مٹیاری گاؤں سے آئے ہیں ماشاء اللہ. ایک صاحب نے کہا, حضرت جو دولت آپ نے حکیم الامت سے پائی ہے مجھے دے دیجیے. تو فرمایا, سبحان اللہ, میں یہ ملی نہیں ہے یوں, قلب و جگر ہوئے ہیں خون, کیوں میں کسی کو مفت دوں, میں میری مفت کی نہیں. یہ طرز پہ بڑی جشتی ہے, یعنی اللہ کی محبت کی طرح مفت نہیں ملی ہے, قلب و جگر خون ہوئے ہیں, کیوں میں کسی کو مفت میں فری میں دے دوں, میری یہ اللہ کی محبت کی شرح مفت کی نہیں ہے, فری میں نہیں ہے. رگڑے فرمائے, یہ دولت یوں ہی مفت میں نہیں ملتی, پہلے رگڑے کھاؤ, نفس کو مٹاؤ, پھر دل دل بنے گا. فرماتے ہیں, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. ثانی رحمت اللہ فرماتے ہیں, اللہ کا تعلق آسانی سے مل جاتا تو لوگ آسانی سے بھیج بھی دیتے, دنیا کے عوض بک جاتے, اس لیے اللہ تعالیٰ مجاہدات کرا کے ملتے ہیں. کیا زبردست جواب ہے نا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کا تعلق ہے, یہ آسانی سے اگر مل جاتا پھر بھیج بھی دیتے, جس کو مل جاتا ہے پھر وہ جان دے دے گا, اللہ کے خلاف اپنے پیسے والوں کے آگے نہیں بکے گا, بے شک بے شک دنیا کے آگے نہیں بکتا ہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو لوگ ہماری راہ میں مشقت اٹھاتے ہیں ہم ان کو اپنی بارگاہ تک رسائی کے لیے بے شمار دروازے کھول دیتے ہیں. جو نعمت مشقت سے ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے, لیکن مشقت کا انعام بھی تو عظیم ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں, پہنچنے میں ہوگی مشقت جو بے حد, تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی. جس قلب میں خدا آتا ہے ساری کائنات نگاہوں سے گر جاتی ہے, سلطنت و تخت و تاج نگاہوں سے گر جاتے ہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں, یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگیں چنگاریاں دل کی. میرے دوستوں, میں ختم کرتا ہوں کیونکہ میرا ارادہ تو صرف 15 منٹ کا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے, میں مولانا کا تابع رہوں گا وقت میں, کیونکہ اپنے بڑوں کی اولاد ہیں. اس مقام پر مولانا مسعود شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وعظ جاری رکھنے کی فرمائش کی کہ آپ کی مجلس تو اب انشاءاللہ آئندہ حج میں ہی نصیب ہوگی. خالی صاحب, اس پر حضرت والا نے دوبارہ بیان شروع فرما دیا, مکہ شریف سے نسبت ہے نا اس کو. ماشاءاللہ پھر نمازی صاحب بھی ہیں یہاں پہ. حضرت شمس الدین تبریزی کی, مگر حاجی صاحب کے لیے حضرت والا نے فرمایا تھا, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سلسلے میں داخل ہیں. یہ دعوتیں اڑانا حاجیوں کی اور دعوتیں کرنا یہ رسمیں بن چکی ہیں. جس کو دیکھو حاجیوں کی دعوت کر رہے ہیں, ہاں جی, تو نمازیوں کی کرو دعوت, ہر نماز کی دعوت کرو پانچوں کی. حضرت شمس الدین تبریزی کی چند دن کی صحبت کے بعد محرومی پر اللہ تعالیٰ نے علوم کے دریا کھول دیے. اہل اللہ کی صحبت اور خدمت اور تربیت کی برکت سے جو عالم اللہ والا ہو جاتا ہے, اس کے علم میں اور غیر تربیت یافتہ عالم کے علم میں کیا فرق ہوتا ہے, اس کی مثال سن لیجئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ایک حوض کھودیے, اس میں پانی بھر دیجیے, پھر پانی نکالنا شروع کر دیجئے. کب تک چلے گا؟ آخر ایک دن ختم ہو جائے گا. اور اگر اتنی کھدائی کی جائے کہ سوتا جاری ہو جائے, زمین کے نیچے سے پانی نکل آئے, اس حوض کا پانی ختم نہیں ہوگا. جیسے حضرت والا کیا, حضرت والا نے دعا مانگی تھی خانقاہ میں, اب ایسا میٹھا پانی ہے کہ لوگ وضو بھی کر رہے ہیں, غسل بھی کر رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں اس کو. یہ مثال ان اللہ والوں کے علم کی یہ جو اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے اور گناہوں سے بچنے سے اور ذکر اور فکر کے دوام سے, یعنی صحبت اہل اللہ بھی ضروری ہے, دوام ذکر اللہ, ذکر اللہ کا اہتمام بھی ضروری ہے, تفکر فی خلق اللہ خلق یعنی اللہ تفکرون فی خلق السماوات والارض, جو ہے یہ بھی ضروری ہے کہ آسمان اور زمین پہ غور کرنا کس نے بنایا, یعنی وہ سوچتے رہتے ہیں آسمان اور زمین اور سورج اور چاند کا کیا مقصد ہے, ان کا پیدا کرنے والا کون ہے, اس کا ہم پر کیا حق ہے, یہ نہیں کہ بس کھاؤ پیو اور مست رہو. اس کی برکت سے اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا علم عطا ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا, جیسے پانی کی کا سوتا کہ جس سے ہمیشہ پانی نکلتا رہتا ہے. مولانا رومی جب صاحب نسبت ہوئے تو 28,500 اشعار اللہ تعالیٰ نے کی زبان سے نکلوائے, جس پر نظر عنایت کی صاحب نسبت ہو گیا. محرومی فرماتے ہیں جب میں شعر کہتا ہوں تو بعض وقت سوچتا ہوں اس شعر کا قافیہ کیا ہوگا, قافیہ اندیشم دلدار من گوئے دم اندیش جزدار من. جب میں قافیہ سوچتا ہوں میرا محبوب آسمان سے آواز دیتا ہے, جلال الدین مت سوچو, بس میری طرف متوجہ رہو, مثنوی تو میں لکھوا رہا ہوں, میں ہی مضامین اور قوافی الہام کروں گا. آخر میں ایک قصہ مولانا نے چھیڑا, جب مثنوی کے 6 موٹے موٹے دفتر مکمل ہو گئے 28,500 اشعار, اور جن کو یہ اشعار کا شوق ہو یہ پڑھنے کا حضرت والا کی معرفِ مثنوی خریدے, اس کو پڑھے. حضرت والا نے اس کو قصے کر کے اور نصیحت کر کے الگ الگ کر دیے ہیں, اور بڑے زبردست حضرت والا رومی ثانی زمانے کے اور وہ زمانے کے رومی, دونوں مل کے شراب محبت تیز ہو جاتی ہے. تو معرفِ مثنوی پڑھے, اپنے بچوں کو بھی سنائیں, اس میں قصے لکھیں, ہاتھی کا قصہ ہے اور چڑیا کا قصہ ہے, انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں اس میں, اور محبت کی آگ لگی ہے. بچوں کو بھی سنا سکتے ہیں, میں بھی سناتا ہوں کبھی کبھار بچوں کو, اپنے حمزہ میاں کو. 28,500 اشعار ہو گئے, سینکڑوں قصے بیان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے الہامی ہونے کے ثبوت میں اپنے آفتاب علم کی محاذات کو محرومی قلب سے ہٹا لیا, یعنی علوم و معارف کے جو واردات غیبیہ اللہ تعالیٰ کے سر چشمہ علم سے دل میں آ رہے تھے بند ہو گئے. تو مولانا سمجھ گئے کہ اب مثنوی ختم ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس آخری قصے کو ادھورا رکھنا چاہتے ہیں. اس وقت فرمایا, اب غیب سے مضامین کی آمد نہیں ہو رہی, اس وجہ سے مضامین میں اب کیف نہیں رہا, لہٰذا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا, اب خاموش ہونا ہی بہتر ہے. فرمایا, اے حسام الدین درچے بند کن سخت خاک آلود دمی آیت سخن, میری چاہے باطن کا چشمہ خوش ہو گیا, لہٰذا میرا آب سخن خاک آلود آ رہا ہے, گفتگو میں اب نور نہیں رہا, لہٰذا اپنی زبان پر مہر سکوت لگاتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میرے دریچہ قلب کے سامنے اللہ کے علم کا جو آفتاب مضامین القا کر رہا تھا وہ قلب کے محاذات سے افق میں ڈوب گیا, لہٰذا یہ مثنوی ختم ہو گئی. یہ مثنوی کے 28,500 کا اشعار کا سب سے آخری شعر ہے. آج مثنوی ختم ہو رہی ہے اور وہ آفتاب غروب ہو رہا ہے. اس کے بعد مولانا کا آفتاب بھی غروب ہو گیا اور غروب ہی کے وقت دفن بھی ہوئے اور پیر کے دن انتقال ہوا. حالانکہ انتقال تو صبح ہوا تھا لیکن جنازے میں اتنا رش تھا, اتنا ازدحام تھا کہ کندھا بدلتے بدلتے اور چونٹی کی چال چلتے چلتے شام ہو گئی. تو مثنوی مولانا روم نے ایک پوشن پیشن گوئی بھی کی تھی, ایک نور جہاں پیدا ہوگا جس مثنوی کو پورا کرے گا. چنانچہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اس کی پیشن گوئی کا مزداق مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جو 600 برس بعد کاندھلا میں پیدا ہوئے. اللہ کی شان دیکھیے کہ 600 برس پہلے پیشن گوئی کر رہے ہیں جس کو اللہ نے 600 برس بعد پورا فرمایا. تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, دو کتابیں جو پڑھ لے گا وہ اللہ کے عشق و محبت کی دولت پا جائے گا, ایک مثنوی مولانا روم, یہ حضرت والا کی اس میں لکھی ہے, درس مثنوی ہے, معارف مثنوی اور فوقان روم, یہ تین کتابیں اپنے گھر میں رکھی اور پڑھی ہے, اور دوسری گلزار ابراہیم, یہ اللہ کی تڑپ پیدا کرنے والی کتابیں ہیں. دوستوں آج کل مثنوی پڑھنا مشکل ہے اور سمجھنا تو مشکل ہے. میری شرح جو معارف مثنوی کے نام سے اکابر نے پسند کی ہے, اور گلزار ابراہیم بھی منگا لیجئے, کیونکہ گلزار ابراہیم میں عجیب عارفانہ اشعار ہیں. میں نے ابھی حرم میں اس کے چند اشعار پیش کیے تھے, میں نے عرض کیا تھا, حضرت والا فرما رہے ہیں, قلب پر اللہ کا فضل جب ہو جائے گا تب یہ کعبہ کعبہ معلوم ہوگا, گھر کی محبت جب ہوتی ہے جب گھر والے سے محبت ہو. جن لوگوں نے اہل اللہ سے اللہ کی محبت سیکھ لی ان کو ہی کعبے کی محبت معلوم ہوتی ہے, ورنہ بہت سے لوگ جوش میں ہجرت کر کے آ گئے, کہنے کو گھر کے قریب ہو گئے, لیکن گھر کے قریب کیا ہوئے, ریال کے قریب ہو گئے. ریال کے قریب ہو گئے. مولانا محمد احمد صاحب کا یہ شعر تھا, کسی کو آہ فریب کمال نے مارا, میں کیا کہوں مجھے فکر معال نے مارا. یہ اللہ والوں کا شعر ہے, معال کہتے ہیں انجام نے, مگر حضرت والا فرما رہے ہیں میں نے اس کو بدل دیا, کسی کو آہے فریب کمال نے مارا, میں کیا کہوں مجھے فکر ریال نے مارا. ایسی ایسی نوکریاں لوگ کر رہے ہیں, حرم میں نماز بھی نہیں پڑھتے. میں نے خود دیکھا کیونکہ خود میں 10 سال وہاں رہا, بچپن وہیں گزرا, تو بس وہ ریال میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ بس فکر ہی نہیں, نمازوں کی فکر نہیں ہے. پھر گناہ تو بات کی بات ہے, گناہ تو ٹی وی تو ہر گھر میں ہی لگا ہوا ہے, اللہ ماشاء اللہ. اس شعر پر تمام سامعین ہنس پڑے, اتنی دور سے آئے لیکن حرم کی نمازیں جا رہی ہیں, دھڑا دھڑا ریال گن رہے ہیں. اور گلزار ابراہیم کے اشعار بہت عجیب ہیں, فرماتے ہیں کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو. ابو جہل کعبے میں پیدا ہوا تھا, اس کی ماں طواف کر رہی تھی, حالت طواف میں پیدا ہوا. دیکھیے پیدا کہاں ہوا, حرکتیں کیسی. کعبے میں پیدا کرے زندگی کو, لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو. آہ اہلیہ لوتے نبی ہو کافرہ, زوجہ فرعون ہو طاہرہ, زیادہ آزر خلیل اللہ ہو, اور کنا نوح کا گمراہ ہو, یعنی نوح علیہ السلام کا بیٹا گمراہ ہو گیا. دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر, غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر, فہم سے بالا خدائی ہے تیری, عقل سے برتر خدائی ہے تیری. یہ گلزار ابراہیم کے اشعار ہیں. حضرت ثانوی رحمتہ اللہ نے بلا وجہ تھوڑی فرمایا تھا اس کو پڑھا کرو, واقعی اس کے پڑھنے سے معرفت بڑھتی ہے. بزرگوں نے فرمایا 3 کام کر لیے جائیں تو قلب میں اللہ کا نور خاص اور معیت خاصہ حاصل ہو جائے گی. دل اسی وقت دل کہلانے قابل ہوتا ہے جب اس میں اللہ کی محبت آ جائے, ورنہ وہ دل صورتاً دل ہے. جیسے نہر تو جو ہے جاری ہوتی ہے, اس کو نہر کہہ دیتے ہیں جس میں پانی نہ ہو. نہر تو اسناد مجازی کے طور پر اس کو بھی کہہ دیتے ہیں جس میں پانی نہ ہو, کہہ دیتے ہیں نہرن جاریون, حالانکہ پانی جاری ہوتا ہے, نہر کہاں جاری ہوتی. ایسے ہی ہمارے قلوب ہیں لیکن اللہ کے قرب کا دریا ان کے اندر نہیں ہے. یہ دل اس وقت دل کہلانے قابل ہوگا جب اس میں اللہ کے قرب کا پانی گزر جائے, یعنی ایمان استدلالی ایمان حالی اور وجدانی سے تبدیل ہو جائے. یعنی ایمان استدلالی عقلی, عقل سے جو ایمان لائے نا اس میں حال آ جائے, یعنی عمل والا ہو جائے. ایمان الذین آمنوا جہاں آئے وہ عامل الصالحات بھی آیا ہے, بلتے بس ایمان کافی ہے, عمل صالح بھی تو کرنا ہے. اور عمل صالح کا مطلب ہے غیر صالح عمل سے بھی بچنا ہے, یعنی جو گندے اعمال ہیں برے اعمال, ٹی وی وی سی آر والے, داڑھی صاف کروانے والے, بے پردگی والے, جھوٹ والے, رشوت والے, سود والے, حرام کاریوں والے, گانے سننے والے, ان سے بچنا ہے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں معیت عامہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے, پر معیت خاصہ اولیاء اللہ کو عطا ہوتی ہے. قلب محسوس کرتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ ربطنا علی قلوبہم, سبحان اللہ, قرآن شریف میں آتا ہے. اپنے خاص عاشقوں کو اللہ اپنا رابطہ عطا کر دیتا ہے, جن کو پہلے وزدناہم ہدا کا مقام نصیب ہوتا ہے. اور خالی انہم فتیۃن آمنو تک نہیں, کہ آمنو سے خالی یہ مقام حاصل نہیں ہوتا. وزدناہم ہدا, جب ہدایت میں ترقی ہوتی ہے پھر وہ ربطنا علی قلوبہم کا مقام عطا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے رابطہ خاص, جس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں, زبردست شعر ہے, ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے. ربط خفی خاص تعلق جو اللہ سے اللہ والوں کو حاصل ہوتا ہے. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ثانی رحمت اللہ فرماتے ہیں قلب میں ہر وقت ایک آواز آتی ہے, یہ کرو یہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے تعلق خاص کے بعد عالم غیب سے ہر وقت رہنمائی ہوتی رہتی ہے. میرے دوستوں اب حضرت والا کی بات سنیے, آج بھی ہماری قیمت زیادہ ہو سکتی ہے. میں درد بھرے دل سے ایک بات عرض کر رہا ہوں, آج امت مسلمہ ہم لوگوں کو یعنی چند حروف علم کی نسبت اپنی طرف رکھتے ہیں, دیکھ کر حاجی امداد اللہ صاحب, مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ, مولانا قاسم نانوتوی, مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ, مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, حضرت بایز بستامی کو اپنی نگاہوں سے تلاش کرتی ہے کہ ہائے کہیں ایسے عاشقان با وفا بھی ہیں. آج امت ہمیں اپنے اسلاف کے معیار پر ڈھونڈ رہی ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں نے فرمایا اللہ والا ہونا کوئی محالات میں سے نہیں ہے, جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے, ولایت محالات میں سے نہیں ہے. نبوت تو محال ہے, ولایت آسان ہے. حکیم الامت رحمت اللہ فرماتے ہیں دو ہی جز سے تو ولایت بنتی ہے, ایک ایمان اور دوسرا تقوی. الذین آمنوا وکانوا یتقون, تو آدھی ولایت تو ہم سب مسلمانوں کو حاصل ہے. ایمان تو الحمدللہ حاصل ہے, بس تقویٰ کا اعلیٰ مقام اور حاصل ہو جائے اسی کا نام ولایت ہے. حکیم الامت نے فرمایا یہ تین چیزوں سے عطا ہوتی ہے. نمبر ایک, کسی صاحب نسبت سے تعلق قائم کر لیا جائے, اگر اس کی صحبت میسر ہو تو کیا کہنا, ورنہ اصلاحی مکاتبت کی جائے. حضرت نے شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ روس میں قاص چڑیا ہے, وہ ہندوستان پاکستان میں آتی ہے اور آنے سے پہلے روس کے پہاڑوں میں انڈے دے کر آتی ہے, پھر یہاں سے اپنی توجہ سے وہ انڈوں کو گرماتی ہے اور جب واپس جاتی ہے تو دیکھتی ہے اس کی توجہ کی گرمی سے بچے پیدا ہو چکے ہیں. حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, جب چڑیوں کی توجہ میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے تو اللہ والوں کی روحوں میں کیا بات ہوگی. لہٰذا اہل اللہ کی صحبت میسر نہ ہو تو خط و کتابت سے بھی اصلاح ہو سکتی ہے. ان کی توجہ اور دعا میں اللہ نے خاص اثر رکھا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ایک صاحب نسبت بزرگ تھے, حالت جذب میں اللہ کے حضور میں مراقبے میں بیٹھے تھے, اچانک آنکھ کھلی, ایک کتا گزر رہا تھا, اس پر نگاہ پڑ گئی. فرمایا جہاں جہاں وہ کتا جاتا تھا سب کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتے تھے, پھر ہنس کر فرمایا شیخ الکلاب ہو گیا ظالم. تو جب اللہ والوں کی نظر کا جانوروں پر ہی اثر ہے تو میرے دوستوں کیا کہوں انسانوں پر ان کی نگاہ کا کیا اثر ہوتا ہوگا, انسانوں پر ان کی نگاہ کیا اثر کرتی ہوگی. مجھ سے ٹنڈو جام میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ والوں نے پوچھا, یہ سلیم اللہ صاحب وہیں کام کرتے تھے ہے نا, وہیں جاتے تھے, کہ بھائی اللہ والوں کی صحبت کی کیا ضرورت ہے, یہ سوال کرنے والے کون لوگ تھے, کئی ایم ایس سی, یہ سلیم اللہ صاحب خود, کئی پی ایچ ڈی تھے جو امریکہ اور جرمن سے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لائے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ لوگوں نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نباتات کی تحقیق اور ریسرچ پر ڈگریاں حاصل کی ہیں, آپ لوگ یہاں کام کیا اور آپ لوگ یہاں کیا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم دیسی آم کو لنگڑا آم بناتے ہیں. میں نے کہا کیسے بناتے ہو, کہا ہم دیسی آم کی شاخ کو لنگڑے آم کی شاخ سے پیوند کرتے ہیں اور اتصال تام کرتے ہیں, ذرا سا بھی فاصلہ نہیں رہنے دیتے, کس کر پٹی بھی باندھ دیتے ہیں کہیں ہل نہ جائے, کیونکہ اگر ایک بال کے برابر ہی فاصلہ رہ جائے تو لنگڑے آم کی خو اور بو اور سیرت اس دیسی آم میں منتقل نہیں ہو سکتی. بس میں نے کہا آپ لوگ اپنے ہی قول سے پکڑے گئے اور اقراری ملزم ہو گئے, آپ کے قول میں آپ کے سوال کا جواب ہے. میں نے عرض کیا حضرت والا فرما رہے ہیں آپ لوگ بتا چکے ہیں ہم دیسی آم کو لنگڑا آم بناتے ہیں, ایسے ہی اللہ کے فضل سے دیسی دل کو اللہ والا دل بنایا جا سکتا ہے, جس طرح لنگڑے آم کی پیوند سے اس کی ساری خو اور بو دیسی آم میں منتقل ہو جاتی ہے, دیسی آم لنگڑا آم ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی دیسی دل یعنی غافل دل کسی اللہ والے دل سے اپنا پیوند کر لے تو وہ دیسی دل اللہ والا دل ہو جاتا ہے, اس اللہ والے کی ساری نسبت اس میں منتقل ہو جاتی ہے, لیکن شرط یہ ہے اس اللہ والے سے تعلق مضبوط اور قوی ہو. اگر ڈھیلا ڈھالا تعلق ہوا تو یہ نفع حاصل نہ ہوگا. جس طرح آپ لوگوں نے ابھی بتا دیا دیسی آم کی قلم کو آپ لنگڑے آم کی شاخ سے خوب مضبوط باندھتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا آپ واعظ میں اتنے علوم کہاں سے بیان کرتے ہیں, بیان القرآن شرح مثنوی مواعظ وغیرہ تو ہم نے بھی پڑھے ہیں, پر آپ کو اتنے علوم کہاں سے آتا ہوئے, معلوم ہوتا ہے آپ نے کتب بینی بہت کی ہے. فرمایا نہیں ہے مولویوں, درس نظامیہ جتنا تم نے پڑھا ہے اتنا ہی اشرف علی نے بھی پڑھا ہے, لیکن تم کتب بینی پر قناعت کرتے ہو, ہم نے کتب بینی زیادہ نہیں کی, میں کتب بینی زیادہ کی ہے. قاف جو گول والا ہوتا ہے, ایک چھوٹے قاف ایک بڑے قاف میں فیصلہ کر دیا, یعنی حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند ہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, ان بزرگوں کی کتب بینی یعنی ان کی صحبت اور خدمت میں علم میں یہ برکت عطا فرمائی. ہاں تو تین باتیں میں عرض کر رہا تھا, حضرت والا فرما رہے ہیں ایک تو اہل اللہ کی صحبت ہے, مگر صرف صحبت ہی کافی نہیں مجاہدہ بھی ضروری ہے. اس کی ایک عجیب مثال ہے, جونپور ہندوستان میں تلی کا تیل جب چمبیلی کا تیل بنایا جاتا ہے تو تلی کو پہلے مجاہدہ کراتے ہیں, خوب رگڑ رگڑ کر اس کی بھوسی چھڑاتے ہیں, یہاں تک کہ تلی پر ایک ہلکا غلاف رہ جاتا ہے جس میں سے تیل نظر آتا ہے, اگر سوئی چبو دیں تو تیل باہر آ جائے, اتنا مجاہدہ تلی کو رگڑا کر کرایا جاتا ہے. اب چمبیلی کے پھولوں کو پھیلا دیتے ہیں, پھر ان پھولوں پر وہ مجاہدہ کرائی ہوئی تلی رکھتے ہیں اس کے اوپر, پھر چمبیلی رکھتے ہیں اس کے اوپر, چمبیلی کے پھول رکھ دیے اور کئی ہفتہ اشرا اسی طرح رہنے دیتے ہیں تاکہ خوشبو تلی میں جذب ہو جائے. پھر اس کو کولو یا مشین میں پیل دیتے ہیں, آپ کے ایسے ہی ہوتا ہے نا, مجھے تیل لاتے ہیں سرسوں کا اور چمبیلی کی ساری خوشبو تلی میں آ جاتی ہے. اب وہ تلی کا تیل نہیں کہلاتا, روغن چمبیلی کہلاتا ہے. بس یہی طریق اللہ والا بننے کا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا پہلے مجاہدہ ہو جس سے نفس کی بھوسی چھوٹے, جذب اخلاق اولیاء کی صلاحیت پیدا ہو, جس ولی اللہ سے جس کو نسبت ہو اس کے اخلاق کو جذب کرنے کی صلاحیت مجاہدے سے پیدا ہوتی ہے. اور مجاہدہ کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ کا اہتمام اور بدنگاہی اور بدگمانی اور غیبت, جتنے گناہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش, اور اب مغلوب ہو رہا ہے تو شیخ کو اس کی اطلاع. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں شیخ کے چار حق ہیں, جب تک ان کو ادا نہیں کرو گے فیض یاب نہیں ہو سکو گے, نفع کامل نہیں ہوگا, جن کو خواجہ صاحب نے اس شعر میں بیان کر دیا. شیخ کے ہیں چار حق, رکھ ان کو یاد, اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد. یہ چار حق جس نے ادا کر لیے انشاءاللہ کامل ہو جائے گا, یعنی شیخ سے اطلاع حالات بذریعہ مکاتبت خط و کتابت, موقع ملے تو کبھی کبھی اس کی خدمت میں حاضری. حضرت تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں اس زمانے میں زیادہ نہیں صرف 40 دن اگر کسی اللہ والے کے پاس اپنی اصلاح کی نیت سے کوئی رہ لے تو کام بن جائے گا, مگر افسوس طلب ہی نہیں. کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, دفتر سے چھٹی نہیں ملتی. لیکن اگر ڈاکٹر صاحب کہہ دیں تم کو کینسر ہے, تم کو مری یا شملہ پہاڑی پر جانا پڑے گا, فوراً چلے جائیں گے, چاہے بیوی کا زیور بیچنا پڑے, تب تو چھٹی بھی مل جائے گی. لیکن افسوس آخرت بنانے کے لیے اور صاحب نسبت ہونے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جانا ہمیں مشکل معلوم ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طلب اور پیاس اور محبت شدیدہ جیسی ہونی چاہیے ہمارے دل میں نہیں ہے, ورنہ دیکھیے دنیاوی محبت میں مجنوں پاگل بنا پھرتا تھا, لیلا کے مرنے کی خبر سن کر اور پاگل ہو گیا, قبرستان گیا ہر مٹی کو سونگ رہا تھا. محرومی فرماتے ہیں جب لیلا کی قبر پر گیا تو ظالم نے مٹی سونگ کر بتا دیا کہ لیلا یہاں دفن ہے. ہم چو مجنو بھو کنم ہر خاک را, خاک ہے لیلا را بیا بیابم بے خطا. محرومی فرماتے ہیں مجنو کی طرح میں بھی ہر مٹی کو سونگتا ہوں, جیسے اس نے مٹی کو سونگ کر بتا دیا تھا کہ یہاں لیلا ہے, میں بھی ہر مٹی کو سونگتا ہوں. جس جسم کے اندر اس کے قلب میں خدا ہوتا ہے تو میں خوشبو سے پتا پا لیتا ہوں کہ اللہ والا ہے. محرومی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں یمن سے 150-200 میل کے فاصلے پر صحابہ سے فرمایا ٹھہر جاؤ, اور فرمایا انی لا اجد نفس الرحمن من جانب الیمن, میں یمن سے اللہ کی خوشبو پا رہا ہوں. یہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی خوشبو تھی جن کا دل اللہ اور رسول کی محبت میں جل رہا تھا. محرومی فرمانے اس حدیث کو یوں بیان کیا, دیکھیے کیا بلاغت ہے, کیا پیارے الفاظ ہیں. فرمایا گفت پیغمبر کے بر دستے سبا, از یمن می آئے دم بوئے خدا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبا کے ہاتھوں پر یمن سے مجھے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے. تو میرے دوستوں پانی کی قدر اسے ہوتی ہے جسے طلب ہو, پیاس ہو, شربت روح افزا کتنا ہی برف ڈال کر پلاؤ, جسے نزلہ زکام ہے سینے میں بلغم بھرا ہوا ہے اسے کیا قدر ہوگی, ہلدی کی قدر اس کو ہوتی ہے جس کو چوٹ لگی ہے. اللہ والوں کی قدر اس کو ہوتی ہے جسے اللہ کی تلاش ہو. دیکھیے پہلے ہزار ہزار میل لوگوں نے سفر کیے تب جا کر اللہ والے ہوئے ہیں, مگر ہاں پھر سارے عالم میں ڈنکا پیٹ گیا, سارے عالم میں ان کا فیض جاری ہو گیا. حکیم الامت فرماتے ہیں کسی صاحب نسبت سے استفادے کی شرط یہ ہے کہ اس سے مناسبت بھی ہو, اگر مناسبت نہیں ہوگی نفع نہیں ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. نفع کا مدار مناسبت پر ہے, مدار جو ہے مناسبت پر ہے. اور اصلاح کے لیے اس کو شیخ بنانا, بیعت ہونا بھی ضروری نہیں, صرف اصلاحی تعلق بھی کافی ہے, کیونکہ بیعت ہونا تو فرض نہیں لیکن اصلاح نفس فرض ہے. اس کے لیے اصلاحی مکاتبت اور زندگی میں ایک بار 40 دن مسلسل اپنے مسلح کے پاس رہنے کی بزرگوں نے ہدایت فرمائی ہے, اور اس میں جو بھی خرچہ ہوگا وہ اللہ کے راستے میں شمار ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگر زمین و آسمان کے سارے خزانے دے کر اللہ مل جائیں تو یہ بھی سستا سودا ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو, یہ گرا میں تم سے کیا لی جائے گی. بڑی مہنگی والی ہے بھائی اللہ میاں کی محبت کی شراب, ذرا سنبھل کر قیمت لگانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان سلعت اللہ غالیۃ, اے لوگو کان کھول کر سن لو, اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے, مگر ہاں اللہ جس کو مل جاتا ہے ساری دنیا اس کی غلام بن جاتی ہے. مگر غلام بنانے کے لیے اللہ والا بننے کی نیت نہیں کرنی چاہیے, ورنہ کچھ نہیں ملے گا. جیسا کہ حدیث بیان کی تھی من تواضع للہ, توازو صرف اللہ کے لیے ہو, یہاں تک کہ خلافت کی نیت سے بھی کسی شیخ سے تعلق قائم نہ کیا جائے. محرومی فرماتے ہیں من سب تعلیم نوئے شہوت صد, منصب تعلیم اور منصب خلافت کی حرص شہوت نفسانی کی ایک نوع ہے, لہٰذا یہ بھی غیر اللہ ہے. از خدا غیر خدا را خواستن خدا, یعنی خواستن خدا سے غیر خدا کو مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے قیمتی ہیں جس کو وہ مل جاتے ہیں پھر اس کا دل کسی اور چیز کو نہیں جاتا. بس مسئلے سے تعلق صرف اللہ کے لیے ہو, صرف اللہ کی رضا مقصود ہو, نیت میں اخلاص ہو, اپنے حالات کی اطلاع اور جو علاج وہ تجویز کرے اور جو ذکر بتائے اس کی اتباع ضروری ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, بڑی زبردست یہ بات ہے, میں اس کو بتا کے ختم کرتا ہوں, یہ شعر ختم کر رہا ہوں. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. جیسے پڑھ کے سنا رہا ہوں اس سے بھی میں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بس ایک صلاحیت دی, اچھے طرح سے پڑھ دیتا ہوں, مگر یہ صلاحیت اس سے کام نہیں ہوگا. آگے فرما رہے ہیں, ذکر کے التزام سے ہوگی کامیابی تو کام سے ہوگی. جو نماز قضا ہے اس کو ادا کرنی پڑے گی, جو حفظ یاد کر کے بھول گیا اس کو یاد کرنا پڑے گا, سمجھ رہے ہیں؟ اور جہاں جہاں کوتاہی ہے وہ اس کو پورا کریے. جو عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں یا ابھی ابھی ڈائجسٹ پڑھ رہی ہیں, ابھی بھی شوہر کی صحیح طرح وہ حق ادا نہیں کر پا رہی, وہ اس کی اصلاح کریں. کامیابی کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. فکر بھی کرنی پڑے گی روزانہ. جب اللہ اللہ کہیں گے تو دل کے تالے کھلنے شروع ہو جائیں گے. اللہ مفتح اقفال قلوبنا بذکر, اور اپنی محبت کی جو امانت اللہ نے عالم ازل میں دلوں کے اندر رکھی تھی اس کی خوشبو خود آنے لگے گی, کیونکہ جب دل کے تالے کھلتے ہیں تو اندر کی چیز ظاہر ہونے لگتی ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں, دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے, تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. فرماتے ہیں, اب بھی مجذوب جو محروم پذیرائی ہے, کیا جنوں میں ابھی بھی ابھی آمیزش دانائی ہے. پھر فرماتے ہیں, ازل میں سامنے عقل و جنوں دونوں کا ساما تھا, جو میں ہوش و خرد لیتا تو کیا میں کوئی نادا تھا. اور پھر آخری نصیحت مولا رومی فرماتے ہیں, میاں بغیر اللہ کا دیوانہ بنے کام نہیں بنتا, لیکن بس کسی دیوانے سے پالا پڑ جائے اللہ کے عاشقین ہم سے خدا نہ خواستہ دنیا نہیں چھڑائیں گے, ان کی برکت سے دنیا ہاتھ میں ہوگی, اس جیب میں ہوگی. حضرت والا فرماتے ہیں, اس سائیڈ میں جیب میں ہوگی, اس والی جیب میں بھی ہوگی, بلکہ پورے کمرے میں ڈالر پڑے ہوں گے, بس دل سے نکل جائے گی. دل میں صرف اللہ ہوگا, پھر معلوم ہوگا ہفتے اقلیم کی سلطنت اور زمین و آسمان سے بڑھ کر دولت ہمیں حاصل ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ, آج بڑا عظیم الشان مضمون آپ نے حضرت والا کتاب سے پڑھوایا تعلق مع اللہ کا. اے اللہ, ہم نہیں پیاسے ہیں, اے اللہ فضل فرمائیے, آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے, دل کو صاف فرما دیجئے, جتنے دھبے لگے سب صاف فرما دیجئے, ہمیں بھی اپنے تعلق مع اللہ کی دولت سے سرفراز فرما دیجئے. اے اللہ, فضل کی بارش فرما دے, دل کے زنگ کو دھو دیجئے. اے اللہ, ہمیں بھی اللہ والا بنا دے, آنکھوں کی حفاظت کی توفیق دے دے, ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنے کی توفیق دے دے, ٹخنے کھولنے کی توفیق دے دے مردوں کو جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں, ہماری ماں بہن بیٹی کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ, نقاب کرنے کی اور دیور اور جیٹھ اور خالو پھپا سے تایا زاد چچا زاد خالہ زاد سے پردہ کرنے کی توفیق دے دے. ہمارے نوجوانوں کو لڑکیوں اور لڑکوں کے چکروں سے بچا لے یا اللہ. اے اللہ, کتنی حسین صورت آ جائے نظر جھکانے کی توفیق دے دے, کرکٹ میچ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما, انٹرنیٹ کی سائٹ سے اور تصویروں سے اور نامحرم عورتوں سے, بھابھی سالی خالہ زاد تایا زاد چچا زاد اور ماسی سے اور خوبصورت لڑکوں سے, آنکھوں سے, دل سے اور جسم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ, اپنے شیخ پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما, حضرت والا کی تو قدر نہیں کی, یا اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ, اب جو اہل اللہ موجود ہیں ان کو اپنی آنکھوں میں جچوانے کی توفیق عطا فرما, ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما, ان کے سامنے اپنے نفس کو بالکل مٹانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, تاکہ ہم بھی اللہ والے بن جائیں. اے اللہ, ہمیں ہماری آنکھیں کھول دے جو اللہ والوں کو پہچان سکے. یا اللہ تعالیٰ, بدگمانی سے اور شیطان کی چالوں سے, کہ شیطان چھوٹا کر کے دکھاتا ہے اہل اللہ کو اور جب چلے آتے ہیں تو بڑے بڑے نام لگاتے ہیں لوگ ان کے ساتھ, اے اللہ اس بدگمانی سے اور اس کم ہمتی سے بچا. اور یا اللہ, خوب اچھا گمان اپنے شیخ سے رکھنے کی توفیق عطا فرما, خوب حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرما, اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر اپنی اصلاح کروانے کی مجھے بھی ہم سب کو توفیق عطا فرما لیجیے, اور اپنی رائے کو مٹا کر شیخ کی رائے میں فنا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اور آپ اس مجلس کو قبول فرما لیجئے اور ہم سب کی بگڑی بنا دے. حضرت والا میر صاحب احمد برکاتہ مالیہ کروڑوں جانے عطا فرما, ان کی زندگی برکت دے دے. اے اللہ تعالیٰ, ان کو کروڑوں صحت کے خزانے ان کے اوپر برسا دیجئے, ان کے سینے میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ فضل فرما دیجئے, ربنا تفاوت, بہت سے لوگ بیمار ہیں, سب کو صحت عطا فرما, سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, جو قرضہ سارے قرضوں غیب سے انتظام فرما، رزق میں برکت دے دے، جن کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے نیک صالح رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، جن کی پریشانیوں کو عافیت سے بدل دے، اے اللہ ہم سب بھی روحانی بیمار ہیں مکمل صحت عطا فرما دے، ظاہر بھی سنوار دے اور باطن بھی سنوار دے، اور تعلق محلہ کی دولت سے ہمارے دلوں کو بھر دیجیے اپنی رحمت سے، ہم تو نالائق ہیں مگر آپ کریم ہیں، کریم ہوئے جو نالائقوں کو لائق بنانے میں قادر ہے، اے اللہ آپ کریم ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، ہم نالائقوں کو لائق بنا دیجیے، ہمارے سینے اس کے اہل تو نہیں ہیں مگر یا اللہ آپ تو نا اہل کو اہل بنانے میں قادر ہیں، اے اللہ ہمارے سینوں کو اس کا ہیلپ کر دیجیے، اور ہمارے سینوں کو بھی تعلق محلہ کی دولت سے مشرف فرما دیجیے اپنی رحمت سے، اور اس کو بچانے کی توفیق عطا فرما، ہر فتنے سے بچا، ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ فرما دیجئے، پلک جھپکنے برابر نفس کے حوالے نہ فرما، اور جب بہت ہی بلند اخلاق نصیب فرما، غصے کو پینے والا، معاف کرنے والا بنا، احسان کرنے والا بنا، اے اللہ دلوں کو صاف فرما دیجئے، بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دیجئے، اپنے گھر والیوں سے اچھے اخلاق سے پیشانی توفیق عطا فرما، بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ علی نبی الامین یا ارحم الراحمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلى الله على النبي الكريم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون.